بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لكي ونتريشر النسابة موزي وجماد الآخرة mwaka 1439. Katika darsa ya tafsir al-Sa'di, tuendelea na tafsiri ya suratul Kahf, ikiwa leo biidhnillahi ta'ala tuko katika aya ya 29 katika suratul Kahf. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقل الحق من ربكم، نسيم أيها محمد kuambia kufaru: hii ni haki itokayo kwa Mola wako mlezi. Faman shaa falyu'min, basi atakaye na amini. Waman shaa falyakfur, na atakaye akataye. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha, hakika sisi tumewaandalia wenye kudhulumu moto ambao utawazunguka kama khema. Wa in yastaghithu yughathu, na wakiomba maji utasaidiwa na kupewa maji. Lakin bima'in kalmuhli yashwi alwujuh, watasaidiwa kwa kupewa maji kama mafuta yaliyotibuka. Yashwi alwujuh, yatakayobambua nyuso zao. Bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa, kinywaji hicho ni kiovu mno na matandiko hayo ya kupumzikia ni maovu mno. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: أي قل للناس يا محمد، وانبي واتو أي محمد، هذا الحق من ربكم، يين حقي كتوك وملوين. أي قد تبين الهدى من الضلال والرشد من الغي، وصفات أهل السعادة وصفات أهل الشقاوة. بمعنى imeshabainika kuongofu kafahamika na upotofu uko wazi. Sifa za watu wema zimewekwa wazi na sifa za watu waovu pia ziko wazi. وذلك مما بينه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نهاية يوتي يمي باتكانا كوالي أليو يبينيشا الله سبحانه وتعالى كبتيا كوليمي ومتمواكي صلى الله عليه وسلم، حقي كجلكانا نباطل إكفاميكا. فإذا بان واتضح ولم يبقى فيه شبهة، ikiwa ili jambo lishakuwa wazi kwa kila mtu hakuna shubha yoyote iliyobakia. Faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur, ay lam yabqa illa suluku ahad at-tariqayn, akukubakia isipokuwa kuchukua moja na kufuata moja katika njia mbili. Bihasab tawfiq al-'abd wa adam tawfiqihi, na hii ni kulingana na tawfiq ya mja na kutowafikishwa mja kama yule. Waqad a'tahu Allah mashi'atan biha yaqdiru 'ala al-iman wal kufr, Na Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanadamu matakwa. Kwa matakwa yale atachagua mwenyewe aweza kuamini ama kukufuru. Bima yakdiru ala al-iman au biha yakdiru ala al-iman wal-kufr wal-khairi wal-shar. Kadhalika yuweza kuchagua baina ya khairi na shari. Allah amempa khiari subhanahu wa ta'ala. Faman amana faqad wufiqa lis-sawab. Yule atakayeamini basi huyu ameafikishwa katika usawa. Waman kafara faqad qamat alayhi al-hujja. Na atakayekufuru basi hujja imesimama juu yake. Walaysa bimukrahin ala al-iman. Na wala halazimishwi kuamini. Halazimishwi kuamini. Niye mwenyewe anayechagua njia. Kama qala ta'ala لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين ومتو هلزميشو كوامين نكويفوات دين يو إسلام كوانين هلزميشو قد تبين الرشد من الغي وسبب كوازي حقي وانغفو كوازي كويفو هكو يتاجي متو أمبايكيتو كي كوازي ألزميشو كتك اللجام وأمبادو لكوازي كبيس أمبادو لكواني جوياكي كوليفواتا. وليس في قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الإذن في كلا الأمرين. نهابا كنا باذي واتو فهموا ببايا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هاي ما نيشي ونخياري كتشغوه ونفتو كتاكا كوا ممن ويزا كتشغوه كفيري كاو نساوا كسباب نميانبيوا نتشغوه موجة يوتين ساوا. لا وانما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام. اني مكيمو نفيتشيو الله سبحانه وتعالى اذيويكا katika kitabu chake kwa yule aliyechukulia njia ya ukafiri baada ya kubainishiwa njia wazi kabisa kubainika kumekamilika kisha akachukua njia kama ile. كما ليس فيهما ترك قتال الكافرين. نوالا بيا كتك اي آية حكونا دليل يكواتش كوا بيا فيتا مكافيري. هي دليل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إمكوجة كتك حالي مكاميو نفتشيو ولا هيكوجة كتك حالي يكون بمنادام خياري أنا فيتك اي أفاني. نديومانا الله سبحانه وتعالى بعد يقسم هاي يسمى ثم ذكر تعالى مآل الفريقين فقال كيش أكتاجا مكازي نمشو وهاي مبوت مويدي وأميني نمكفير يقسم إنا أعتدنا للظالمين بالكفر والفسوق والعصيان. حقيقة مواندليا مظليم وليجي ظلوم وككفور وكفانيا maovu makubwa na kukumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Naran ahata bihim suradiquha ay suruha almuhitu biha, moto ambao kuta zake zitawazunguka kama mfano wa khema. Bimaana katika moto wa jahannam hakuna mahali juu au na mbinguni, hakuna kitu kama hicho. Kukiwa hivyo itakuwa kuna afadhali. Hakuna sehemu katika moto wa jahannam kuwa watokwa na juu ule moto, bali mfano wake ni kama mfano wa khema. Falaysa lahum manfadhun wala tariqun wala makhlasun minha, hakuna njia yoyote eti mtu aweza kujinasua ndani ya moto wa jahannam. Umefungwa katika kila pembe, kulia, kushoto, mbele, nyuma, juu, hakuna njia ya kutoka. Taslahumun narul hamia, ndani ya moto wa jahannam wachomwa. Na watu wa motoni adhabu itakavyokuwa kali, wal iyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza katika suratul Furqan mpaka kiasi cha kuwa wataomba maangamivu. Idha ulqu minha makanan dayiqan, watawekwa katika sehemu ambayo ni ya dhiki kiasi cha kuwa mtu hawezi kutikisa mkono wake kushika ile sehemu, labda afikiria ataipoza Kama leo kwa mfano duniani mtu akichomeka uchukua mkono wake afanya nini? Akapapiga pale mahali akauzima ule moto kwa mfano. La. Muqarranin watakuwa wamefungwa na silisili, bimaana hawawezi kujisaidia kwa njia yoyote kutokamana na ile adhabu. Da'u hunalika thubura. Hapo wataomba maangamivu. Allah subhanahu wa ta'ala sema, la tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira. Wacha kuomba maangamivu mara moja, ombeni mara nyingi, hamtaokoka na hiyo adhabu mnaoadhibiwa nayo. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala wa in yastaghithu ay yatlubu ash-sharab. Kiu kitawazidia watu wa motoni, wataomba maji, wataomba Allah subhanahu wa ta'ala awape maji. Liyutfi'a ma nazala bihim min al-'atash ash-shadid, ili yale maji yaweze kupona ile kiu kali ambayo wanayo ndani ya moto wa Jahannam. Yughathu bima'in kalmuhli ay karrasas almudhab, aina ya chuma ambayo imeyayushwa mfano wake. Au ka'akri zaiti, mafuta ya moto yale yamechomeka kisawasawa, ndio mfano tu wa yale maji ya watu wa motoni. Qala au ka'akri zaiti min shiddati hararatiha, moto sana yale maji ya motoni, ni moto sana. Yashwi alwujuh, bimaana wakikaribisha katika nyuso zao, nyuso zao zitabambuka kwa ule umoto wa maji kama yale. Fakaifa bil am'ai wal butun, vipi matumbo, ikiwa moto umoto wa yale maji wabambua uso, vipi matumbo yao siku hiyo. Wasukuma an hamima faqatta am'aa, matumbo yao yatakatika katika. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, kwa maji hayo vitayeyushwa vilivyomo ndani ya miili yao. Ma fi butunihim wal julud, vilivyomo katika matumbo yao na ngozi zao pia zitayayuka kwa moto wa maji hayo. Walahum maqami'u min hadid, na kwa ajili yao Allah subhanahu wa ta'ala atawekea marungu ya chuma. Malaika watakuwa pamoja na adhabu hii wakiwapiga kwa marungu ya chuma. Na sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma najina min an-nar. Bi'sa ash-sharab alladhi yuradu liyutfi al-'atash, ni maji maovu yaliyoje ambayo yakusudiwa kuondoa kiu. Wa yadfa'a ba'd al-'adhab, na kuwazuilia angalau na baadhi ya adhabu. Fayakunu ziyadatan fi adhabihim wa shiddati iqabihim, itakuwa ni kinyume chake, bali yale maji watakaopewa ni ziada katika adhabu na kuongeza ile adhabu ndani ya moto wa Jahannam. Wasaat ay an-nar murtafaqa, wa hadha dhammun li halati an-nar, na ni pahali paovu palioje ndani ya moto wa Jahannam, hakuna mapumziko. Murtafaq ni mahali ambapo mtu pengine anaweza kujipumzisha akalala. Ndani ya moto wa Jahannam ni sehemu mbovu iliyoje. Annaha sa'atil mahal alladhi yurtafaqu bihi, ni sehemu mbovu iliyoje mtu kulala ndani ya moto wa Jahannam. Fa innaha laysa fiha irtifaqun, ukweli wa mambo hakuna kujipumzisha katika moto wa Jahannam, wala yale matandiko si ya kupumzika. Wa inna ma fiha al-adhabu al-adhimu shaq, ndani yake kuna adhabu kubwa tena yenye kuchokesha, yenye kuumiza. Alladhi la yufattaru anhum sa'a, adhabu ambayo haipungui wala hawatapumzishwa nayo hata muda mchache. hawapumzishwi kabisa. Wa hum fihi mublisun, wakiwa ndani ya moto wa jahannam watakata tamaa watu wa motoni. Kad aisu min kulli khair, wamekata tamaa kutokamana na kila khairi. Wanasiahum rahim fil adhabi kama nasu, na Allah atawaamilia hawa watu muamala wa mtu aliyewasahau. Allah subhanahu wa ta'ala atawasahau ndani ya moto wa jahannam, bimaana ataamiliana nao kama aliyewasahau, kama vile wao walimsahau Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani. Na Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira atakuwa ni mwenye kuwaweka na kuamiliana nao muamala wa aliyewasahau. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza namna watakavyokata tamaa watu wa motoni, yale malumbano ambayo yatajiri baina ya watu wa motoni wao kwa wao. Ndani ya moto kuna madhaifu ambao walipelekwa na waliona nguvu wakawafuata wakaadhibiwa pamoja. Faqala ad-du'afa lilladhina istakbaru inna kunna lakum tabaha, sisi tulikuwa tuwafuata nyinyi. Fahal antum mughnuna anna nasiban min an-nar, leo tushaingizwa ndani ya moto hapa, je mtaweza nyinyi kuchukua sehemu katika adhabu mtupunguzie na sisi? Qala alladhina istakbaru inna kullun fiha inna Allah qad hakama bayna al-ibad. Ashahid sasa, waqala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam, wale watu wa motoni watawaambia malaika waliowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kulinda moto wa jahannam, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab. Tizama haya maneno vizuri, hawa watu wa motoni aliwaumba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa kuwa wamekata tamaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala hata waondolee adhabu, waambia malaika ud'u rabbakum, muombeni mola wenu, yani hawajinasibishii pia kuwa ni mola wao kwa namna walivyokata tamaa. Yukhaffif 'anna, atukhafifishie, asituondolee, atukhafifishie tu kidogo tu, yawman, hata siku moja tu, min al-'adhab. Waomba takhfif, hawaombi kutolewa ndani ya moto wa jahannam, wamekata tamaa kabisa. Na hii ni baada ya kuwa wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun, tuondoe ndani ya moto wa jahannam, tutoe turejeshe duniani, haturejei tena katika ukafiri. Allah subhanahu wa ta'ala tawajibu, qala akhsa'u fiha wa la tukallimu. Kwa hivyo washakata tamaa, mtaozea huko huko, mnyamaze huko huko, hamutatoka ndani ya moto. Sawa waomba malaika wa muombe Allah subhanahu wa ta'ala yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab, yawm, siku moja peke yake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema innal mujrimina fi 'adhabi jahannam khalidun la yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun fadhuqu falan nazidakum illa 'adhaba dhalika yukhawwifu Allah bihi 'ibadahu ya 'ibadi fattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala yote haya zungumza ili mtu azingatie na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na adhabu hii kali, Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi katika Qur'an hawakatishi tamaa wanadamu. Hapo hapo akazungumza na kusema innal ladhina amanu wa 'amilu s-salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أبو أبوك زمزية كوس وتويمة ننعمة رزوان دليا الله سبحانه وتعالى كتك ببوياك بإذن الله تعالى تقول يقول زمزية يؤين وفواتا كتك حلقة يتكوكوجة والله المستعان. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.